zapraszamy do reklamy. Dzisiaj są imieniny Doroty. Doroty lubią się otaczać przyjaciółmi, czasem nawet bardzo nietypowymi. Dorotko, dla ciebie, strachana wróble, blaszanego drwala i wszystkich twoich przyjaciół, Biedronka ma pomarańcze, 2,69 za kilogram. Świeży filet z piersi kurczaka, 11,99 za kilogram. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Słucha Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 lutego. I do tego minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Polska zgłasza żołnierzy do udziału w Szpicy, czyli siłach szybkiego reagowania. Jest to jedno z fundamentalnych dla nas przedsięwzięć w NATO. Awantura o konwencję antyprzemocową na posiedzeniu sejmowych komisji. Naprawdę tak pani sądzi, że nie dopuszczam wniosku formalnego? Tak, panie przewodniczący, bo mam, cały czas mam zupełnie inne wrażenie. Franciszek jako pierwszy papież w historii przemówi w amerykańskim kongresie. 5000 żołnierzy z co najmniej 6 krajów i gotowość do działania w ciągu 48 godzin. Tak ma wyglądać natowska szpica. Oddział super szybkiego reagowania, który ma powstać najpóźniej w 2017 roku, to odpowiedź sojuszu na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. O szczegółach szpicy zdecydowali wczoraj ministrowie obrony krajów NATO. Gotowość do wysłania żołnierzy do szpicy zadeklarowały Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Polska. Wkład ważnego, dużego sojusznika, jakim jest Polska, jest tutaj istotny i oczekiwany. Jest to jedno z fundamentalnych dla nas przedsięwzięć w NATO, więc chcemy w nie inwestować i pokazywać, że bardzo poważnie traktuje. Mówił w Brukseli minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Polska chciałaby, aby szpica zaczęła funkcjonować już w połowie przyszłego roku przed zaplanowanym w Warszawie szczytem NATO. Główne dowództwo szpicy ma powstać w Wielonarodowym Korpusie w Szczecinie, a w krajach bałtyckich, Rumunii, Bułgarii i w Polsce mają znaleźć się centra logistyczne potrzebne do sprawnego działania. Jeśli pojawi się kryzys, to te centra pomogą żołnierzom od początku działać w jednej grupie. Pomogą one w natychmiastowym przemieszczeniu się, planowaniu i w koordynacji ćwiczeń. Te jednostki będą ustanowione na stałe. Zapowiada sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W czerwcu na kolejnym spotkaniu ministrowie obrony mają zdecydować, kto sfinansuje istnienie oddziałów superszybkiego reagowania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Szykuje się gorące przedpołudnie w parlamencie. W Sejmie dziś głosowanie ustawy umożliwiającej ratyfikację konwencji o przemocy wobec kobiet. Ta budzi emocje szczególnie wśród prawicowej opozycji. Było to widać już wczoraj w czasie prac połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych. Naprawdę tak pani sądzi, że nie dopuszczam wniosku formalnego? Tak, panie przewodniczący, bo cały czas mam zupełnie inne wrażenie. Przewodniczący kręci głową, a niech pan przewodniczący posłucha, może wniosku. Ale proszę zaczekać, nie udzieliłem jeszcze pani głosu. To proszę padł udzielić. Wniosek formalny. Poszło wniosek PiS, który domagał się dodatkowej ekspertyzy lingwistycznej. Boju, jaki toczy prawicowa opozycja w sprawie ratyfikacji konwencji, nie rozumie profesor Ewa Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Wszystkie te zarzuty pod adresem konwencji, które są zgłaszane, nie mają żadnego uzasadnienia w treści konwencji. Także naprawdę trzeba mieć bardzo dużo złej woli, żeby występować przeciwko tej konwencji albo jej nie rozumieć. Prawica twierdzi m.in., że konwencja to pochwała dla gender i promowanie środowisk homoseksualnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Już ponad 15 godzin trwa kolejna tura negocjacji związkowców z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Według nieoficjalnych informacji strony przez całą noc starały się spisywać punkty porozumienia. Rozmowy z udziałem mediatora trwają od poniedziałku. Kolejna tura rozpoczęła się wczoraj po południu, a na miejscu jest Monika Krasińska. To już 15 godzina rozmów i nikt z nas nie wie, kiedy tak naprawdę mogą się skończyć. Już od północy docierają do nas informacje, że jeszcze godzina, dwie. Tymczasem oficjalnego komunikatu w sprawie negocjacji nadal nie ma. Wygląda na to, że strony sporu są bardzo zdeterminowane, by w końcu dojść do porozumienia. Wciąż nie wiadomo także, co z jak dotąd najważniejszym postulatem związkowców dotyczącym odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego. Przed spółką cały czas przy koksiokach ogrzewa się grupa kilkudziesięciu osób, które tak jak my czekają na wyniki rozmów. Tymczasem w kopalniach rozpoczyna się już 10. doba strajku. Z Jastrzębskiej Spółki Węglowej Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. To będzie historyczne wydarzenie. Papież Franciszek przemówi 24 września w amerykańskim kongresie, zapowiada speaker Izby Reprezentantów John Boehner. Jego świątobliwość będzie pierwszym papieżem w historii, który przemówi do połączonych izb kongresu. Jesteśmy zaszczyceni, że Ojciec Święty przyjął nasze zaproszenie i w imieniu Amerykanów oczywiście czekamy na jego przesłanie. W czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych papież pojawi się także na światowym spotkaniu rodzin w Filadelfii. Franciszek odwiedzi również siedzibę ONZ w Nowym Jorku. Po 22 latach miejskie przedsiębiorstwo komunikacji w Krakowie wycofuje z ulic autobusy Scania 113. Wczoraj kultowy szwedzki pojazd wyruszył w swoją ostatnią trasę. Jestem Tymen, na pewno pozostanie. Tym bardziej, że właśnie odchodzę w tym roku też na emeryturę. No, można powiedzieć, że wraz z autobusem odchodzę na emeryturę. Z dobrym. Ja się dobrze czuję w każdym razie. On chyba też, nie wiem. Takie autobusy, które ponad milion przebiegu mają, wyglądają bardzo ładnie, to niestety, no ich techniczny żywot się skończył, ale ta mentalność w nas zostaje, także szkoda. Stare autobusy zostały już zastąpione przez pojazdy hybrydowe, które emitują mniej spalin. I to tyle w tym serwisie Trójki. Pora na sport. Michał Gąsiorowski. Miał być piękny mecz, a był skandal. Półfinałowe spotkanie w Pucharze Narodów Afryki pomiędzy Ganą i Gwineą Równikową zostało przerwane po 82 minutach. Gana strzeliła wtedy trzeciego gola, prowadziła 3-0, a kibice Gwinei nie potrafili się z tym pogodzić. Na trybunach wybuchły zamieszki, które przeniosły się później do miasta. W 82 minucie sędzia musiał więc przerwać spotkanie aż na pół godziny. Kiedy je wznowił, dziwnym trafem na zegarze była już 89 minuta i chwilę później mecz został oficjalnie zakończony. W finale Gana zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Nasi hokeiści na trawie awansowali za to do ćwierćfinału halowych Mistrzostw Świata. W meczach grupowych raz wygrali, a trzy zremisowali, ale to wystarczyło, by awansować. Po wygranej z RPA zremisowaliśmy kolejno ze Szwajcarią, Holandią i teraz z Rosją. 5-5. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy zagrają jeszcze z Kanadą. Austriak Hannes Reinhold został mistrzem świata w supergigancie. W mistrzostwach Beaver Creek o 11 setnych sekundy wyprzedził sensacyjnego srebrnego medalistę Kanadyjczyka Dustina Cooka. Trzecie miejsce zajął Francuz Adrien Theo. Reinhold oczywiście był w siódmym niebie. To niezwykły dzień. Znaleźć się na najwyższym stopniu podium po tak ciężkim i trudnym zjeździe to spełnienie marzeń. Na początku i w środkowej części trasy popełniłem kilka błędów, ale mimo to udało mi się znaleźć na podium, a nawet wygrać. To niesamowite. Mój przejazd chyba więc nie był wcale taki najgorszy. Jedyny Polak, Maciej Bydliński, nie ukończył przejazdu. Do mety nie dojechał także Amerykanin Bode Miller, który do momentu upadku miał najlepsze międzyczasy. Tuż przed metą zahaczył o jedną z tyczek i zaliczył paskudnie wyglądający upadek przy prędkości blisko 100 km na godzinę. Na szczęście wstał o własnych siłach. Inny faworyt, Sietil Janstrud, zahaczył pechowo już o pierwszą tyczkę, stracił sporo czasu i ostatecznie był czwarty. Fatalną serię mają koszykarze Washington Wizards. Przegrali już piąty kolejny mecz, tym razem ulegli 87-94 Charlotte Hornets. 8 punktów i 7 zbiórek Marcina Gortata niewiele więc pomogło. No i chciałem jeszcze zapytać, pamięta pan, panie Wojtku, takiego boksera Riddicka Bowe? No pamiętam, oczywiście, no, że tak. Te słynne walki z Andrzejem Gołotą. Riddick Bowe miał ciekawą karierę, przegrał tylko jedną walkę z Evanderem Holyfieldem, ale okazuje się, że mówiąc delikatnie, chyba nie za dobrze się u niego dzieje, bo właśnie zakomunikował, że opublikuje dowolny tweet do dowolnej osoby za $20. Naprawdę? Tak, no fani boksu są trochę poruszeni, bo to znaczy, że sytuacja była nie jest za ciekawa. Z drugiej strony, no, interesująca historia. O. $20? To bym powiedział, to jest taki większy napiwek. To naprawdę nie są duże sumy. Właściwie tak. No biedny Riddick Bowe. Może go tam pożyczy parę groszy, albo sobie zamówił. Może stoczą jeszcze jedną walkę pokazową i Bowe zbierze znowu na solidną emeryturę. Może, tak. No to rozpaczliwy ruch, ale to w Ameryce. U nas tak by nie było, prawda? Pewnie niemożliwe. Dziękuję, panie Michale. Teraz prognoza. Ze strachem do niej podchodzę, ponieważ zwykle Darek mi szykuje takie niespodzianki koło trzeciej połówki. Natomiast tutaj Piotr Łodej ambitnie do tego podszedł i już poprzednią prognozę tak na ostatnich nogach przeczytałem. Zobaczymy, jak będzie teraz. Polska w starej polarno-morskiej masie powietrza, stara masa,

your devil is a soul to me. It's too late, your devil is a soul to me. The tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in the grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, your devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in a grave. After all she after all she did, after all she did, after all she did. Była piosenka dnia, Mark Knopfler i Beryl. 16 minut po siódmej, dziś piątek, przypominam, 6 lutego. 71335 SMS-y 2273 numer telefonu i man@polskieradio.pl maile. Of steel, sir, this hammer's gonna be the death of me. This hammer's gonna be the death of me. Hammer's gonna be the death of me. Hammer's gonna be the death of me. John Henry said to his captain, now a man ain't nothing but a man. Before let your steel drill bring me down, I will die with that hammer in my, I'll die with that hammer in my hand. I'll die with that hammer in my hand. I'll die with that hammer in my hand. John Henry said to his shaker, now shaker, why don't you sing? I'm shaking 12 pounds from my hip on down. Now don't you hear that cold steel ring? Don't you hear that cold steel ring? Don't you hear that cold steel ring? Don't you hear that cold steel ring? poor man cry. He said, give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. John Henry went down that railroad track with a 12-pound hammer by his side. Yes, he went down the track, but he never came back because he laid down his hammer and he laid down his hammer and he laid down his hammer and he died. He laid down his hammer and he died. I'm going where John Henry fell dead. I'm going where John Henry fell dead. I'm going where John Henry fell dead. I'm going where John Henry. Ja się chciałem tylko podzielić takim newsem, którego otrzymałem dzisiaj rano od mojego syna, który chodzi do pierwszej klasy i powiedział, że jeżeli, ponieważ jest kumulacja jakaś podobno teraz duża, że jeżeli wygra, to kupi szkołę, ponieważ ona jest źle zarządzana, ponieważ są za krótkie przerwy, a za długie lekcje. To wszystko w sumie. No dobrze. Z tego, że mnie Agnieszka podpowiada, kumulacja 30 milionów, to chyba szkołę można kupić jeszcze za stanie na cukierki na dużą przerwę. Życzę tego. Gratuluję. Na zapas pomyślności życzę i no, syn, trzeba powiedzieć, dobrze kombinuje. Obcy i swoi na ulicach. Iza Woźniak przygotowała coś takiego, co dotyka nas wszystkich jeżdżących jako kierowcy po ulicach miast. I pytanie, czy jesteśmy tolerancyjni dla tych, którzy na tablicy rejestracyjnej mają oznaczone, że są spoza naszej miejscowości. Ponieważ ja przyjeżdżam bardzo często na obcych rejestracjach, w związku z tym zauważyłem, że naprawdę kultura się podniosła. Spotykam się bardzo często z tym na lewoskrętach, na prawoskrętach, przy próbie zmiany pasa ruchu. Tak, absolutnie to potwierdzam, nie odtrąbiamy. To też jest dlatego, że jeździmy po Europie, widzimy jak tam się zachowują, widzimy jak tam nas traktują, więc my tutaj staramy się traktować siebie i innych tak samo. Myślę, że pomimo iż zbytnio nikt nie lubi przepuszczać na drodze nikogo, to zdarza się, że jak tylko zobaczymy auto na obcych numerach z innego miasta, stajemy się wyrozumiali. Albin Sieczkowski z portalu strefakulturalnejazdy.pl. Widząc takiego błądzącego kierowcę, stajemy się dla niego bardziej przychylni. Może pierwszy raz jest w naszym mieście, puszczamy go, ustępujemy, pokazując, że u nas też istnieje kultura na drodze. To, co potrafimy wybaczyć komuś na obcych rejestracjach, nie jesteśmy w stanie wybaczyć tym, którzy jeżdżą na miejscowych. To jest chyba logiczne. Jan Szumiał z Praskiej Szkoły Jazdy. Ponieważ człowiek, który przyjeżdża z obcej miejscowości, nie zna dokładnie topografii miasta. Trzeba być bardziej tolerancyjnym do kogoś takiego niż do swojego, bo swoi najczęściej to wyjeżdżają, zajeżdżają nie na tej zasadzie, że nie znają terenu, tylko na zasadzie bardziej cwaniactwa, że ja chcę być lepszy, chcę być szybciej, chcę być wcześniej, tam innych to ignoruje. Ja jeżdżę samochodem zarejestrowanym w Starogardzie Gdańskim w województwie pomorskim i pamiętam, jak warszawiacy zachowywali się wobec mnie jeszcze 12 lat temu. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. To musieli mi pokazywać często, że to ja jestem tutaj słoikiem. Prowincjuszem, który przyjechał do stolicy, jak to niektórzy mówią. Nie, po 12 latach zmieniła się naprawdę bardzo kultura. Warszawiacy chyba zrozumieli, że samochód jest narzędziem narzędziem pracy, jeżeli nie będziemy grzeczni, kulturalni, wyrozumiali i nie będziemy ustępowali miejsca, bądź też nie będziemy rezygnowali z własnego pierwszeństwa, to wszyscy zagotujemy się we własnym sosie. Nie zawsze jednak auto na obcych numerach ma łatwiej. Występuje też moim zdaniem dyskryminacja na drodze właśnie ze względu na tablice rejestracyjne, zwłaszcza jeżeli te tablice na aucie należą do kogoś z pobliskiej okolicy. Nie, tych nie wpuszczam, o stamtąd to same cwaniaki, niech stoją, gdzie się pchasz, nie jesteś u siebie. Powiem szczerze, że nieraz czytam komentarze na różnych portalach i wydaje mi się, że wszystkie większe miasta regionu świętokrzyskiego, na przykład TKN, Końskie, TSK Skarżysko, jeżeli gdzieś ktoś chce wyjechać bądź też zaparkować, to no Kielczanie niechętnie ustępują takim tablicom na drodze. Ale gdyby już to był samochód na przykład z gdańską rejestracją albo z łódzką rejestracją, sytuacja byłaby już trochę inna, tak? Podejrzewam, że wtedy występuje myślenie w stylu, to pewnie przedstawiciel, wpuszczę go, on zaraz i tak doda gazu, gdzieś tam ucieknie do przodu i nie będzie mi zawadzał. Ja mam pełną świadomość, że ludzi z innymi rejestracjami traktuje się łagodniej. Ja też tak mam. Prawdę powiedziawszy, przez parę lat w Warszawie jeździłam na białostockich rejestracjach i powiem szczerze, bywały takie sytuacje, kiedy nie umiałam rozgryźć skrzyżowania czy czegoś, wjeżdżałam na nie w zasadzie modląc się o cud i wiedząc, że jestem na tej rejestracji, jestem bezpieczna, nikt nie trąbił, tak mnie przepuszczali, to tu, to tam, myśląc sobie, przyjechała sierotka, trzeba ją przepuścić. Ale jest jeszcze druga strona medalu, bo okazuje się, że no w dużych miastach sytuacja jest taka, że ktoś, kto jest na obcej rejestracji, wcale nie musi być z innego miasta, wbrew pozorom. Ponieważ w tej chwili samochody też kupujemy w leasingu. Leasingodawca może być z innego miasta, z innej miejscowości. Dlatego to wszystko się miesza, dlatego to wszystko się zaciera. Ale ogólny wniosek jest taki, że łagodniejemy i to jest bardzo optymistyczne. Po prostu kultura i no takie pobłażanie temu, jak ktoś zrobi błąd, pozwala łatwiej żyć. Proszę Państwa, cały czas Państwo używają dzieci jako alibi do wywołania pewnych dźwięków. Napisała słuchaczka, że jej córka, pięciolatka, lubi ostre granie. Dzieci, synowie szaleją przy Paranoi, to z jego i Metalice, i że AC/DC na dobry początek dnia. No dobrze, no skoro dzieci tak to lubią. Let's get the party started. Let it do it. zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Trwają wyprzedaże i tu pojawiają się pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży. Naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła, proszę Państwa, w całym kraju 7.30, a nawet powiem po cichu, że 7.31. Benjamin Filip ma skrót informacji. Strajk okupacyjny w siedzibie należącej do PKP spółki TK Telekom. Jak informuje w komunikacie rzecznik NSZZ Solidarność, pracownicy spółki są zastraszani i zmuszani do przystąpienia do programu dobrowolnych odejść, którego termin właśnie upływa. Związki podkreślają, że zarząd po raz kolejny odmówił podpisania projektu Paktu Gwarancji Pracowniczych. Krajowy Komitet Protestacyjno-Związkowy zapowiada, że od rana będzie czekał w siedzibie spółki na podjęcie rozmów przez zarząd. Na rozmowy, ale z premier Kopacz czekają z kolei rolnicy. Dziś blokady na drogach pojawią się w dotychczasowych miejscach, w Zdanach, Zabłudowie, Pyrzycach, Frankopolu i Księżopolu. Nowe staną m.in. w Sierpcu, w okolicach Barczewa i w podłomżyńskich Konarzycach. Litwa spełniła swoją obietnicę i przekazała Ukrainie broń, o którą ta prosiła. Jaką? Tego władze w Wilnie nie ujawniają. Wczoraj sekretarz stanu USA oświadczył, że jego kraj rozpatruje przekazanie władzom w Kijowie pomocy militarnej. Po rozmowach z premierem Ukrainy Arseniem Jaceniukiem John Kerry stwierdził, że Stany Zjednoczone zastanawiają się nad różnymi formami wspierania Ukraińców, a prezydent Barack Obama podejmie decyzję w tej sprawie już wkrótce. W mediolańskim szpitalu o 10 metrów przeniesiono sale porodowe. Po co? Po to, żeby dzieci, które przychodzą tam na świat, miały wpisane jako miejsce urodzenia Mediolan, a nie pobliskie miasteczko Segrate. Linia graniczna między nimi przebiega właśnie przez środek kliniki. Rocznie w szpitalu San Rafael rodzi się około 2000 dzieci. Teraz poprawią one dane statystyczne stolicy Lombardii. Wiadomości ekonomiczne. Dzień dobry. Eurolot znika z polskiego nieba. Linia lotnicza poinformowała, że od kwietnia zawiesza wszystkie swoje loty. Tym, którzy wykupili już bilety na rejsy, będą mogli bezpłatnie zmienić przewoźnika lub dostaną pieniądze z powrotem. Samoloty, które posiada Eurolot, zostaną włączone do floty lotu, a Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiada, że spółka finalnie zostanie zlikwidowana. Powód? Eurolot nie miał biznesowej racji bytu, tak mówią w resorcie skarbu. Eurolot działa na rynku od 1996 roku. Ostatnio przynosił jedynie straty, które w ostatnich latach sięgały stu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Chińska firma, która uciekła z placu budowy autostrady A2, teraz zwraca pieniądze. Na konto Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło ponad 14 milionów euro bankowych gwarancji. Rzecznik GDDKiA Jan Krynicki w rozmowie z RDC mówi, że liczy na to, że pieniędzy będzie więcej. Łączna wysokość gwarancji bankowych, jakie były uruchamiane po zejściu wykonawcy z placu budowy, wynosiła 128 milionów złotych. Pozostała kwota gwarancji, około 57 milionów złotych, pozostaje dalej na kontach banku. Do wybudowania odcinka A2 między Łodzią a Warszawą firma Kovek zobowiązała się 6 lat temu. Dwa lata po rozpoczęciu budowy firma przestała płacić podwykonawcom i zażądała renegocjacji kontraktu. Potem opuściła plac budowy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy anulował 100 milionów dolarów długu trzem afrykańskim krajom, najbardziej dotkniętym epidemią eboli. Chodzi o Liberię, Sierra Leone i Gwineę. Zwracam się do międzynarodowych wierzycieli, by także rozważyli anulowanie zadłużenia tym trzem państwom, powiedziała szefowa MFW Christine Lagarde. Fundusz zaoferował stolicom tych państw nieoprocentowany kredyt w wysokości 160 milionów dolarów. I jeszcze informacja z USA. Upada Radio Shack, znana sieć elektromarketów z 94-letnią historią. Wczoraj złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami. Połowa z 4000 sklepów należących do sieci przejdzie pod skrzydła telekomunikacyjnej firmy Sprint. Reszta zostanie sprzedana. Firma od 3 lat przynosiła straty. W ubiegłym roku jej akcje straciły 86%. Skoro mowa o akcjach, spójrzmy na to, co dzieje się na zagranicznych giełdach. Wzrosty w Japonii. Tam Nikkei rośnie 0,82%, spadki w Chinach. Hang Seng traci 0,09%, a Shanghai Composite 1,35%. Kursy walut bez większych zmian. Euro kosztuje 4,16, dolar 3,63 grosze, funt 5,56, a frank szwajcarski 3,93 grosze. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Otrzymałem list, z którego wynika, że państwo jednak trochę, niektórzy przynajmniej, podejrzewają mnie o jakieś niecne działania w czasie dyżuru radiowego. Mianowicie słuchacz pyta, co miałem na myśli, mówiąc o drugiej czy trzeciej połówce. Miałem na myśli taki żargon radiowy, że chodzi o połowę godziny. Teraz minęła 7:30, czyli jest połówka, był serwis krótki, a teraz będzie prognoza o połówce. Nic innego, żadne skojarzenia nie są dopuszczalne. Ranek miejscami mglisty, w dzień pochmurno, na południu popada śnieg, a na północy kraju rozpogodzenia. Wiatr słaby, a temperatura, patrzę, coś okropnego dzisiaj jest, no jest trudne, ale będę walczył. W Jastrzębiu-Zdroju, Knurowie, Koziegłowach, Pszczynie, Pyskowicach, Rybniku i Skoczowie, jeszcze w Szczekocinach minus 3. W Żabnie, Sokołowie, Rykach, Zwierzyńcu, Głownie, Ozorkowie, Pajęcznie, Łapach i Sokółce minus 2. Wspólny wątek to jest zwierzęco, rybno, no wszystko jedno. Kobyłka, Kozienice, Łosice, Mordy. Takie zwierzę jest? Morda? Nie, że zwierzę ma mordę, może o to chodzi. A i ma ząbki, bo w Ząbkach, w Żukowie, żuki nie mają ząbków, w Jeleniej Górze, Obornikach Śląskich, Wołowi i Złotoryi minus 1, w Czaplinku, Goleniów? Że to jest część ciała? Czapli? Goleń? No dobra, po co ja myślę? Niepotrzebnie myślę, to tylko przeszkadza. W Czaplinku, Goleniowie, Sianowie, Koninie, Kurniku, Ostrorogu, Puszczykowie, Wronkach, Szprotawie, Sępopolu i Węgorzewie. Zero. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Rupaszny musical zderzony z brutalnym mockumentem o koncertowej trasie grupy hardych muzyków. Znakomici aktorzy: Dziędziel, Peszek, Halama, Jakubik, Bohosiewicz, Topa. Legendy sceny alternatywnej: Brylewski, Tymański, Mozil, Dery Glasow. Wspaniali celebryci: Lizucki, Możdżer, Mazolewski, wreszcie sam ja, Piotr Kędzierski, najprzystojniejszy z nich wszystkich. Polskie gówno już od 6 lutego na ekranach kin. Jedziemy znów na koncert w dalekim Pinku Raju, 6 godzin z tego busie na zagadkowym kraju. Mistrzowie oszczędzania, łowcy super okazji, szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich. Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20... już ósma. Napisał Bogumił z Warrington, czyli z zagranicy, który pisze, że wypił poranną kawę przy muzyce trójkowej. Za chwilę wybiera się do pracy w Liverpoolu, ale już od 14 ucieka do Cavern Pub, aby weekendować z Beatlesami, bo tam podobno wpada sam Sir Paul McCartney czasami. Daje krótki koncert, pije piwko i znika. No to życzę Bogumiłowi, żeby trafił na ten właśnie dzień. U nas co prawda nie Beatlesi, ale muzyka cały czas gra. Zauważyć, że właśnie rozpalam pod kotłem centralnego ogrzewania i taki ogień z głośników powoduje to, że ogień pod kotłem lepiej buzuje, naprawdę. Pokrętło głośności skręcone do maksimum i chciałem podziękować panu Wojtkowi za tak piękną muzykę. Służę uprzejmie, zawsze do usług. A teraz sygnał, który też powinien ten ogień podsycić. Trójkowy znak jakości. Bo w studiu już ognisty Michał Nogarz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa. Zacznę od niespodzianki. Proszę bardzo. Nie wiem, czy pan wie, że nam się trójkowy znak jakości zmaterializował. To jest trudne dla mnie intelektualnie. Znaczy, że pod postacią bawełnianą, podpowiem. Został wykonany z włóczki? Nie, raczej z bawełny został wykonany. Nawet przyniosłem panu pokazać. Może pan mi pokazać, bo jestem zaniepokojony. Proszę, woli pan wersję jasną czy ciemną? Ciemną, proszę pana. No, to jest tak ciemna jak pańska mroczna dusza. Tak proszę jest. Bardzo. O. Woreczek. Jaki woreczek? No to repka taka, typu woreczek. A ciekawe, czy analog wejdzie. Oczywiście, że wejdzie. No pięknie, to jest napisane trójka, trójkowy znak jakości, Polskie Radio. Nie ma tylko wyhaftowanego portretu Michała Nogasia. To będziemy haftować sobie po godzinach. Na czarnym pan, na białym, bo jest też biały ja. Co pan na to? Pan biały. Profil, czy en face, czy po piersie, czy jak? Trois quatre. Chocolate. Tak. Okej, dobrze. To może pan już zacząć szydełkować, a ja będę opowiadał. Będziemy te torby dzisiaj rozdawać. Tak? Tak. No. Zresztą bardzo panu do twarzy i do ciała z taką torbą, ja myślę. Potem zrobimy zdjęcie, bo słuchacze na pewno będą prosić. Wykorzystuje mnie pan. Panie Wojtku i proszę państwa, dziś zawędrujemy daleko. Daleko i to tam, dokąd dotrzemy, także będziemy wędrować. To takie miejsce, do którego większość z nas pewnie nigdy się nie uda. Ma pan jakieś pomysły, o której części świata mogę mówić? Pan widzi okładkę przed sobą. Widzi okładkę. Proszę państwa, ja to zdradzę. Redaktor mi przysłał internetem tę okładkę. To znaczy mailem panu przysłałem. No, a internet bez tego pan nie przysłał. Dlatego, że książkę dostaniemy w poniedziałek oficjalnie do rąk. Poza tym bałem się, że pan porze, bo ładna jest. To jest nieprawdopodobne. Jakich człowiek musi obelg wysłuchiwać? Ja drę okładki. No dobrze. Zanim o tym, co się w tej książce dzieje, o czym ona jest, to opowiem historię o pewnym człowieku. Mogę? Proszę bardzo. Był sobie, niestety mówię w czasie przeszłym, był sobie pewien człowiek, który przez większą część swojego życia w mniejszym, większym stopniu był związany z administracją rządową i szerzej mówiąc polityką. Był agentem politycznym, komisarzem, pracownikiem ambasady, sekretarzem jednego z lokalnych położonych w jego kraju województw czy też stanów. Przenoszono go z miejsca na miejsce, a był świadkiem ważnych wydarzeń, aż wreszcie u schyłku długiego życia został pisarzem. To brzmi jak bajka, prawda? Troszkę. Brzmi trochę tak. Tymczasem w konkretnym przypadku, wszystko jest prawdą. Chodzi o Dżamila Ahmada i założę się, że pani, większość słuchaczy, nigdy nie mieliście państwo okazji o nim usłyszeć. Wielokrotnie słyszałem, ale zapomniałem. Otóż Dżamil Ahmad przyszedł na świat w roku 1931. No właśnie, 1931. Tu różne źródła podają, przyjmijmy jednak, że to jest data oficjalna. W Jalandharze w Pendżabie. Tak, w Pendżabie. Dziś to jest prowincja pakistańska, ale gdy się rodził, to cały obszar znajdował się jeszcze pod panowaniem brytyjskim, bo to była kolonia. No tak, no wiadomo. Uczył się w Lahore, w stolicy prowincji, a w 1954 roku wstąpił właśnie do służby cywilnej, pakistańskiej służby cywilnej. Pracował na granicy, tak można powiedzieć, między innymi w Beludżystanie. Był agentem politycznym. Jego zadaniem była współpraca z plemionami zamieszkującymi tereny, które były pod kontrolą administracyjną państwa pakistańskiego. No i oczywiście on był jednym z pracowników. A dosłownie przed inwazją na Afganistan został odesłany, oddelegowany do pracy w ambasadzie pakistańskiej w Kabulu. I czas inwazji sowieckiej na Afganistan przeżył właśnie tam, w Kabulu. I teraz tak. Przez bardzo długi czas myślał o tym, żeby zostać pisarzem lub poetą. Pisał wiersze, ale one się nie podobały jego żonie i zabraniała mu publikować tych wierszy. Żona ocenzurowała. Tak, aż w końcu, pod koniec życia, gdy miał 79 lat, napisał książkę. Książka żonie się spodobała i została wydana. I ta książka to Wędrowny Sokół, którą dziś no, w wersji internetowej, jeśli chodzi o okładkę i jeśli chodzi o treść, to w wersji takiej elektronicznej jeszcze przyniosłem do studia. Debiut późny. Jedyna książka w jego dorobku, To bardzo ciekawe. Jest jednym z niewielu pisarzy pakistańskich tłumaczonych na język angielski. A ponieważ miał tylko jedną książkę w dorobku, to wszyscy uznają, że jest najwybitniejszym pisarzem pakistańskim tłumaczonym na język angielski. No, chyba tak. Zresztą doszedł do finału nagrody Men Asia Prize, przepraszam, to shortlista tej nagrody w roku 2011. No i zyskał światowe uznanie po przetłumaczeniu tej książki. Takie opinie. Fantastyczny, rewelacyjny, porażający, niezapomniany debiut. Zaledwie 150 stron, ale przecudowna historia. I to jest opowieść o pewnym małym chłopcu, który przychodzi na świat w związku nielegalnym, ponieważ jego rodzice uchodzą z wioski. Mężczyzna porywa cudzą żonę. Zakochują się w sobie i uciekają. Znaczy, matka małego chłopca jest nie żoną pana, ojca. Który, tak, jest nie żoną. Skomplikowana. Trochę tak jak z Dodą. Trochę tak jak z Dodą i z bratem jej chłopaka i zostawmy ten wątek. No tak, tak. I rodzice i małe dziecko, i mały chłopiec znajdują schronienie na terenie posterunku granicznego, którym opiekują się żołnierze pakistańscy. Przez długi czas, przez kilka lat mieszkają tam i właściwie wydaje się, że idylla trwa, ale pewnego dnia pościg z wioski, z której pochodzą, ich dogania. Nie dali za wygraną. Nie dali za wygraną i muszą uchodzić. I w związku z tym uciekają z terenu tego posterunku granicznego i tak zaczyna się cała historia, która jest opowieścią o życiu tego chłopca, bo to jest 9 opowiadań i w każdym z nich on pojawia się na innym etapie swojego życia. Ale tak naprawdę Jamid Ahmad opisuje historię plemion pasztuńskich zamieszkujących pogranicze afgańsko-pakistańskie. I to jest niezwykle interesująca historia, ponieważ dowiadujemy się wiele na temat ich tradycji, zwyczajów, tego, jak wyglądało i wygląda tam życie. Ponieważ on większość tego zawodowego swojego życia spędził wśród nich, to wie, jak wygląda kwestia porwań dla okupu, kwestia przechodzenia przez granicę. W pewnym momencie życie wielu plemion zostało zniszczone prawem rządowym, ponieważ oni żyli z tego, że przeganiali zwierzęta i przechodzili z kraju do kraju, po prostu, żeby żyć. No i rząd pakistański zakazał tej praktyki i życie wielu z nich bezpowrotnie się zmieniło. Zresztą też pięknie opisuje florę, faunę i to miejsce na ziemi. Pan Wojtek widzi w tej chwili okładkę. Proszę powiedzieć, to są piękne tereny górzyste, ale trudno sobie tam wyobrazić życie. No pan mi wskazuje ręką jako dowód na piękną florę i faunę, a ja widzę tylko pustkowie. Tak, no gdyby pewnie przybliżyć, zrobić zoom, to byśmy znaleźli tam jakieś zwierzątka. Albo... Proszę pana, mogę zrobić zoom i niech pani pokaże. No. No właśnie, tak pan zrozumił, że zniknęło. W każdym razie labirynt zwietrzałych, poszarpanych wzgórz na styku granic Iranu, Pakistanu, Afganistanu. Wiatry, które wieją przez większą część roku. Generalnie jest tak, że ten tumany piasku nie pozwalają ludziom spokojnie. A, ale pan zoomował. Tak mi pan żyć i się przemieszczać, prawda? Nie jest to przyjazny klimat. No nie, ale nie ma tych zwierząt, które pan mi obiecał. No jak pan jeszcze bardziej zbliży, to pan zobaczy kozicę. Po lewej stronie. To widzi jest, pan? Proszę pana, jakiś żuk. Tak, to żuk jest. Piękna opowieść o tamtej części świata, o ludziach, którzy wbrew wielu przeciwnościom żyją z pokolenia na pokolenie. Widzi pan? 3 członków plemienia idzie tutaj po mapie. Wędrowny Sokół, książka Jamila Ahmada. Dla wszystkich tych, którzy chcą poznać ludzi z tego, no w tej chwili dość niebezpiecznego rejonu świata. No raczej tak. Piękna opowieść. To się momentami zamienia w baśń. No i teraz tak, historia jest następująca. Ta książka piękna, Wędrowny Sokół, Jamila Ahmada, zostanie zapakowana przez nas do jednej z dwóch toreb z trójkowym znakiem jakości i wysłana. 5 osób otrzyma taki prezent od nas. Po raz pierwszy te tory idą w świat. No właściwie 2, tak. Książkę wkładamy do torby ukochanej pana Wojtka, na której haftuje w tej chwili różne znaczki i będziemy mogli wysłać. Internetem. Nie, myślę, że pocztą zwykłą. Internetem się nie zmieści, tak. To co? No to... 71335. Tak. Piękne torby idą w świat, a wraz z nimi książki. Jamil Ahmad, Wędrowny Sokół, polecamy. Do usłyszenia za tydzień. Będziemy się słyszeć, choć nie będziemy się widzieć. I pana zostawię w takiej sytuacji. Będę cały czas płakał. Która godzina? Proszę pana, jest za 6 minut godzina 8. Cut you out. Yeah, I'm the only dripping chosen one.